ادرے دا ولے ادرے دا ددی سڑی پکا مکے سکے سنگے احیاء ماتت گئے یا ادے احیاء ماتت کو سنگے اوکو زر اوکم کالے کا جیل کے رات بسڑی دی آیا او اجنا دا بل پریک دے اگو رکھا احیاء ماتت میں اوکو کرنے یہ پری خود یہ مڑ کو کم کل خلق اگی ویچ دادے وہ رشتہ ہوئی کر پتے نہ پہ دل چی احیاء ماتت مانا خدا نہ دا احیاء لکھی یہ القاء روح فی الجسد وجود جوڑول اور روح پائے کیا چول دا احیاء تکولش موت سے تو ماتت اخراج الروح من الجسد روح د جسد نہ بار رہی تل جو جسد دے بالکل روغ موٹی اور ساتے نہ رو باسی دا سو کولش دا تنشی کولے تو قتل کرے وہ خمق انسڑے ہو نقال ابراہیم ہو ابراہیم سلامت فرس یقیناً اللہ زما چرے راولی نور د مشرق نہ نو تیرا والا د مغرب نہ دسو کا کہنا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب دتا اعتراض راضی شکر حضرت ابراہیم کے انتقال کو بد دلیل تھا انتقال دیو دلیل نہ بد دلیل تھا تقاضا کئی دا ضعف دا دلیل والا تب خود بہم دلیل آنے پیش گئے چمخ کنے دلیل کمزوری کر دا مخنے دلیل دو من چاغو تو یا نہ ہی وہ امید دس کا بل دلیل تو انتقال ہو دلی ہو جواب دار ہے چلا انبیاء علیہ السلام دا حق پرست جدا مقام انتقال دے ہو دلیل نہ بل دلیل تک کل کی گی دا زوف دا دلیل نہ ٹھیک دا وہ کل کل کی گی دا زوف دا فام دا ختم نہ دامان دا انتقاد جائز دے حضرت ابراہیم پوش شدہ ختم زمان نہ پوئے گی دا ڈیر بے وقوف زڑے رہے کا مقل دے ماں بدت امور مانوی پیش کو لے احیاء ماتت امور مانوی ہو ماں پدت سرپ معقول و منطق کے باس کا دہ پدے نہ پوئے گی اور اگر چپ محسوسات کا سر باس کو دا مطلب دے دت انتقال ہوئی دے او دلیل نہ بنتا دوجے د کمزور والی د فام د ختم نہ اگر پوئی گی نہ دکبل دلیل دا واضح تا لڑشا محسوس تے بوزا کمزور والے نو ادا ولی دی کئی زکا نام یا علیہ السلام مطلب چرے حق ترسی دل دی عجلتن زر دائی دا مقصد دے چھ حق تسڑے زر ارسی آئی دانے کئی چھ بس باس در باس شروع کی باس مقدموں کے باس کئی چھ دا مقدمہ نے غلط تن ادار غلط تن ادار غلط تن شور بجور چھ نسڑی تو مقصد کارا نہیں شکا غیر مقصد ترسی یہ سڑے زر پڑ کول واری مولا سلا خبر ہے کیوں گدوائے دویم جواب دے دارے دویم کہ ابراہیم علیہ السلام انتقال نہ نکڑے دے ہو دلیل نہ بنتا ابراہیم علیہ السلام بیان کو رہے ہو دلیل کاملا ارادہ دعوی حضرت ابراہیم دا وقت شدہ سے وہم ان اللہ ربی الذی یحیی و یمیت ویاتی بشمس من المشرقین فاتبہ من المغرب ددا مجموعہ خبر کولا زمار اب احیام کئی زمار اب ماتتم کئی زمار اب نر راخی جی دم شرک نام لیکن دا سڑے چودے پاگلن پمینس کی رمج پشان کرو دانگل کا دائی دادا سے باطل پرس مناظر تو جہاں کا خبر اب شروع کی کرنا اگر پوشی جو اس میں پڑکی نو پمینس کی بدل دائیں گی ابراہیم علیہ السلام پہ پروان ساتھی ذکر داغت قول جواب ہو نہ تو یا نوشی ہوئی امید نیچر دے سے جواب تھا جد خبر تو وقت کے پورا والی تھا اگر دار سے اللہ را ولی نور دا مشرق نہ نو تے دا مغرب نہ را والا تے اور توے او بوہت الذی کفا بوہت ہے مجھولے چپ شتبے چی چاوالا پا خلے بانے سفیر اور کرے تو خلے کی والا خاٹی واچی والی چلو شا حیران کرے شا چپ کرے شا دغا منکر چپ چاپ شا ایس دخلے نے اس خبرے نے خیلی چا داولی چپ شا بعض خلق ہوئی دا بے ویلے وے کنا چی دا انور دا مشرق نظرہ والا ماست عرب دے دا مغرب نراولی نے دے چپ کے دا والے دا بے ویلے وے کنا ددی یو جواب اللہ کئی واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی دلیلون نقی ظالم قوم تام دا والا خدا جواب ہو تا جواب خدا ہو گا دا تو تا جواب کو ہے اگر نشو بولے جواب بولے خدا اور تنہ ہوگا ددی ان کو غزر ختم سی کر ہمت کیوں دئی بیا تو طے نہیں معلوم کتاب نہ اللہ نہ بے اب پتہ نہیں لگی واللہ لا یهد القوم الظالمین لا یهدی معنی للحجت اللہ دلیل نہ نقی دا سے قوم تا چا ظالمان نہ دیانی زکا چپ چاپ پادش ہو گلے شو پڑ شو اور سیدی والے بل جواب کرے اگوی دا خبر دولے نشو کولے دب ویلو چنور دا مشرق نظرہ علم ولی آخر خسن سخو آخر پکی ہو کنا دا کویل وینو ددن مشران ہو کنا تول خلق ددن کشران نو کنا ددن مشران خلق و ناغیب اور طویل وی چی یا نمروز دروغ دے ہوئے مونگا چی تچلانے وی پیدا ندانور بام دا مشرق نراتا دا خو بداہ تن دروغ دے خو ذکر لے تو بس چا دروغ خو نشوئے لے دے خو ذکر نشوئے لے بس چب شو نو دا دلیلو پریبانی ابراہیم علیہ السلام کوشش کی چھتے ترے ہدایت دوشی لیکن دے دے تواغوت مر گلے دے تواغوت دے رنا تن پری دی ظلمت کے پاس شکا مناظرہ کی پڑشیو بیام نمانی دسخط کڑی پا حرم کے بیام نمانی خلقو یہ رب بیاولے نمائی اب تک بوہے تکا وہ بس ہو اللہ لا یهد القوم الظالمین دے نہ غاری نو تے غاری پڑ شیو بھی ہم نمائی واللہ لا یهد یہ روی دا پنچ پیران ارزے پڑ شیو یہ خان مگو یہ ارزے پڑ کری یہ خان تار دے پڑ کری یہ دیر زینوں کے تختے دلے خان ہزارے نہ تخت دلے اسمزو نہ تخت دلے ارزے نہ تخت کانجو نہ تخت دلے اور ٹنگ تو ہی بھی مناظرہ نہیں شکو لے لازے خلق گواہی کر اسمزو کی منگا مناظرے زی نہیں ہو لے حدیث درہ کو نہ لگے اس کا یو زی کے ناس تو چاہا خدا ہے عبود لان لے کو اس کا بیا قوم فیصلہ ہو کر راجم شجر کا بھی زمان فیصلہ دارے چیزا غم مولا پڑا باندھ رہے غل دے ذکا میدان تا نرازی او ایداد دی پڑشی او کاللزی من را لاقضیت وی خواهیت لا عروش آم دا بل مسل پیش گئی دا دوارا مثال بستو مومنانو دا فریقی چھو گورا یخرجو من الظلمات اللہ نور الاغ الظلمت رازی فریبانی نخده رنا تبوزیم معمولی کا ظلمت راش چرتے او سوال پیداش سوال ظلمت ہی کنا اللہ علیہ ذر رنا اور کئی رنا او کاللزی سرے مانے علم ترا علم ترا اللذی علم ترا لام مثل اللذی مر علی قریتن گرف دیدے کی واقعہ کی دا اللذی پخفل مراد دے ہاں دا کاف پکے والے ہوئے کہ بعض تصویروں میں دا کاف زیادتی دے زمانے اصلی پلیاز زیادتی دے شالم تر الالذی دا کاف دے دا ہوئے شداد دا خدے یو واقعہ نا گورے دا سڈیر واقعہ اشتا دے دا کاف ویل دے دا پار دے اظہار دا تعدد دا سی واقعات ہو دا سی واقعہ دا خدے پنیز نیورے مشتا نو خبر کلان داغی سڑی پہ حال باندھے جو تیر شب بے اوکلی پاگا پری ہوتے ہو بچتن ماننے داسو بنی اسرائیل کیوں کنا مخ تیر شو جالوت لگے دلو دائی ملک شاڑ کرو اے تشڑلو ملک بالکل برباد ہو شام بیت المقدس سے اگست ہو دا ویران پروٹ ہونا حضیر علیہ السلام سے بنی اسرائیل ہو پیغمبر دے مخ کے اصول کے منگویلو دت خدے ناگاہ دغ سے تورات یاد کرو کہیں جالوت کے تختو لو بل چالنا اور تدت یاد ہو یو کا خبر ہو بل داش دے ازل پاگ لار بان راگ سے گورم چوے قتل ملک تول ویران پروتے خاویت نہ لاہوشیا خاویا پریوتی تم ہوئی ساخت پچتو نانے سمانا آبادی کی کرنے سے شاڑ پروتی لاولی چت رو گول دی رو رو گئے دیوالو نہ راگول دی کر دیوالو نے تو چت دفا سر گول دی گیا کہ لاہوشیا دس روان بھی جاڑ پرو تو بچے تن مانے دیوالو نے میوالو نے ارسرا پری ہوتی ہوں کالا انا یو ہی حاض اللہ ہو بادہ موت دے پکم طریقہ باجون دیکھ اللہ درے اہل پست مرد دینا حاضی کل رے کلی مرادی اہل کلی کر یا خدا دام سنگ جن دیکھی دے مل کے بس سرنگ حیات راضی سرنگ جن راضی انا یو ہی آز اللہ اباد اماؤں تے آم دا انا استباد نے دا اللہ نبی چی کنا اگر باس باد الموت کی شکی نہیں شکی ہونا دے نو انا دے ولی ہوئی بازوئی انا لے استحزام قدرت اللہ کلم مفسرین دا ہوئی دادا خدا قدرت عظیمہ گنی سلوی قدرت دا اللہ چھ دیل ربم جندی کئی بس تمرگ نام سا عظیم قدرت دے خدا استا چھ دابم جندی کہتا دویم دارے چھ دا تپوس دے خود کیفا انا کلپ من دا کیف راجی کنا مانا ٹھیک دا دا نبی دا عقیدہ دے چھ خدا با جندی کول کئی بس تمرگ نام دا عقیدہ دا دا ایمان دے لیکن طریقہ ورتن نہ معلوم کرنا کم کیفیت دے گئی طریقہ کی شک کے دیشی کنا قبل العلم اگر سنگئی کہ آیا دغ سے بے جو اندے گئی لکو سمگا پیدا کی گو لوئی گو لوئی گو ندا سے بکی کنا چ سنگ مڑی ناغ سے بے پور تک گئی دا بسنگ چل کیفیت کے خام خا تپوس ضرورت دے علم لانا اور آگلے نو کیفیت تپوس زگہ کا صرف ابسنگ کی اللہ نے کیفیت جواب اور کرے لکھا گرو سبراج جی لیکن درب العزت اس وخلا دل جواب نفسی اور کی اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب خارجی اور کی فرق دار ہے دلائل کی مکم ویلو کا نا کل دلائل نفسی ہو کل دلائل افاقی کا دت پدے مسلم آنے دلیل نفسی پیش گئی دت پان باندھے دت پاشیا باندھے دا سے ہار داو سنگ فامات اللہ میں تامن مڑو سات دلر اللہ تعالی سل کالام پورا اماتت کو پیو سکن کی ماتت سے تو بس روح دے جسد نو بات کیا پری اسل کال نہیں لگی اما تو اللہ میں تامن سمانا وہ سات دمانا او سات اللہ دلر مڑ سل کالا پورے مڑ سات دلو مڑ دامان چستا پکے نو راو سے مڑ دے تو ہی کیا سل کالا پورے پرو تو سائے پکے نو او وہ ساتلو کہ دے تم اشارہ شوا کہ سو کوئی یار پر لار سکنت لگ او کہ چالی درے نو خخوے ہو لینا یا سوال دارتے چرے گی دڑان ہو لینا خوڑ شرمخان ہو لینا خوڑ مارغان و کارغان ہو لینا خوڑ مڑا خدے ساتلو اما دفل سوال یہ دفل چل رہا ہے اس ساتھی نے سکھ بے بزائے کی نہ چار دفن کو لے سے نہ سکھ بری لار راگلی نہ مارغان و پڑے سل کال پورے اللہ دے مرد سے اتار دو سما باس نبیا پکستاوا جو بس سل کال باس تو بھی مکیر دما ویلو شر قائد کوئی سا چول بدن کے سا چول سائے پکوا جو گرو درب العزت پیو کار کی ڈیر حکمت ہی نہیں کر دیدے کی مسلم ینس کے پاتش والے گرو سبراج جی دل تلّہ بوزی تابل مقصد تھا چراش تاسو تا توحید و خبر و خیموس توحید مسئلہ دے کے دالا چایا مڑی دیپ حال بانے پوئی گیو کا نا دی سی نہیں سوری ہو کا ناوری پدی مسئلہ دے پوئے گئی اللہ دا سوال جواب کی بتا دا پتو لگی ما ددی سڑی سر سوال کرو د جواب کرو ددی نہ پتو لگے را چرے بخل حال بانے نو خبر توحید مسلح کارش ہوتا بولے اللہ اور طوی صبح ہی سار وے دلتا تم وقت دے تیر کر اگر یہ ماں کو وقت تیر کرے یا رز بلکہ ٹکڑے دروازے قال لبثت یوما او بعض یوم دیتا دروغ نہ ہوئی دیتا ہوئی اخبار پہ اعتبار موافق بے علم پل زون پل دد گمان داو سیدھا یورس شیرا بے داغے نم آخوا انتقالوں کو چنہ نہ بازی حصہ دروازہ شیرا بولے مفسرین لکھی دے چرا تو اب تک کہ ناست نور راخت لو اور چکل راپور تش نو مالی کرے نوروز لا پورا شیر نہ کر وہ ٹکڑا دروازے د بخل سن بانے دا سے ہوئے بخل سن کے صادق دے قال اللہ تو فرمائل سے نہ بل بل مانے دا سے نہ دا بد دے دبار ہوئی بل دل سکھ دائے توجیو نے کی غلط ظالمان تھا بس ہوئی کہ عزت پتہ سل کالوم لیکن اگر سل کال پما دا سے تیر سو لکھے اور وسیم تو عزت کرے نہ مخارفین ہو لار کو کس ماں کی زمین ہے خودی رخیار دی ہوئی دے خبر ہو کہ سل کالم لیکن دا سل کال پما دا سے تیر سو لکھ اور وسیع باز صدر وزن نہ اللہ پتا سے محرف بانے رد کی چنا قال اللہ اور تہلی بل دا سے نہ دال لکھ سنگ رات تچوائے خدا دل پہ مطلب نہ پوئے دو بریلے پہ پوئی اللہ پہ پوئے دو چد دا مطلب دارے چما حقیقتا یور وسطے رکھڑی دایا ٹکڑے دروازے اللہ اور تہ نہ نہ بلکہ دا سے نہ دا تا دئی سار شے سل کالام تو سل کال سار دلیل سریش و پری بانے چاغ مڑے اگر نبی اگر پک پل حال بانے نہ خبر کہ سو روزی تیری شوی سو شپے تیری شوی سو میش تیری شوی سو کلو نہ تیری شوی نہ خبر کا دا دنیا دا حال نہ خبر اس پتو دن لگی سو زل انور را خطلے سمر زل پرے وزنے سو زل شپے راغلی سو زل روزی راغلی معلوم ہے چھ مڑے دا دنیا دا حال نہیں خبر ادراک چی پکی کا نا پوئے چی پکی نو دا برزخ دا حال سر متعلق ہے دا دنیا دا حال سر نہیں متعلق دا اللہ دے کتاب فیصلہ دا دی بکلے ہوئی یو ملائلو دے خواہ دے مطر طرف دا مناظرہ والتا ویجی دا خو موت معجل نو کا نا دا خو دا نیتے اگا مرگ نو موت حقیقی نو داو پہ اللہ یا موت راو سے خلق عادت والا مار تے چکور دا موت دخر قیادت سرے دا خلق موتیو کا موت معجل دا موت حکمی کا تھا اور موت حکمی کے نہ پوئی گی نو موت معجل کے پتری قولا نہ پوئی گی چاہ حقیقتا مرشی نو سبب پوئیشی گیا انور دلائل من دا موت حقیقی بیا پیش کری دوست راضی بات کبے نیٹے مرد ہم نہ پوئی گا چھ پنیٹا مرشی نو پتری قولا با نہ پوئی اقواقی مرد ہو جائے نہ رے حال دے خبر نہ حالو حالات تو نہیں معلوم دے دنیا ادی ہوئی نا سچ خوال لڑشی پیجے نہیں یار پیجے نہیں ظاہر پیجے نہیں ملاقات تم کے پیجے نہیں دام پیجے نہیں چھ سوک والا کٹ اڑی چھ پیجے نہیں نو راہ کسی کی تو لینا ٹولے میں اڑے مڑا کا پیجن گلی اگر پر سبیل تمثیل بانے گا حادیث پر تمثیل حمل جلتا اگر روح سرے تعلق لری چغل آئے لین سی جین تنے تلے اخو جدا حال لے اور دا حدیث سرے نل ثابت دے ابن سمان وغیرہ وزا کذاب حدیث چی جی مڑے سلام چو تو جواب سلام کے اوپر ظاہر پیجنی لیکن صحیح حدیث کا مطلب نخ کاری ہوا جی وہی بولے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاچوا اگی ویلی چکل زما پلارو زما خاون دو خفو بدا سے رات دم او کل چی زما کور کیا تو تمہارا خاص کا نا زب بیا پردہ کی رات دم بولے حیا میں نو مرم حیا میں نو مر گور پتہ لگے رہے کہنا سیدھا تمہار نظر لگے تھے نا دے تین حیا کولا دے دکا پڑھو نہیں چاہو بھائی جی بکار دے جی نظر دے تب ادرے منو خور انہیں بڑا نظر لگی ہو دے وہ پڑھو نہیں آپ نظر نہیں لگی یہ حدیث زمانے حیا من عمر من اجلی علی چرتا ہو رہے تھے کہنا ہے ماں دا پردہ ولی اچولا زب چکور تتم زکب میں چولا حیان دا حیا دا وجی ولی میں حیا کولا من عمر دا وجی دا عمر نام وجہ سامان وجہ دا عمر سمانا دا وجی دا دفن دا عمر نا چاہتا تو مر دفنو دا غز آمن بمرات لن نمائی ایسے نے چھتا دس بیر آگلی پردے سڑے نو زکب میں پردہ چولا دا مطلب دا غز دا وجی نمی حیا کولا دا غز نمی حیا نکولا من حیان پر نئے متاجر حدیث بانے پوئی گی نا اگر عائشہ چاہ اگر سماد میت نہ منی تائیدو نہ والا کئی کنا نا اگر دا مڑی رویت بس او منی چھ مڑی دا زخکار نجیر خو تداد طریقہ ہو خولا وہ سوئی پزان خود اولی دا کن اللہ مڑی دا سی جو اندی کئی چھ سنگ مڑ کڑے اگر سیرا اچھت کڑے کن یو دا کیفیت شو نور اظہار دا قدرت الہی اگر حسن فنظر نظر عبرت نظر استدلال خوراک پلتا اس کاک پلتا ہم دے چتن پل خوراک کا کو مر سرو تو خور سرو تارشے ہو لیکن دے تو گر سل کال نئے بدل کرے دل کلو اصل مان دا علم یا تغیر ہو سنون مانے نئے بدبو ہیں شہ نے بھی خراب جی دتم اعجاز ہوئے جی با قدرت دے ڈال کم شیش زر خاکی کا نا خراس کا کو زر خرابی کا اغیا اصل کالا کن بھی خراب کر چل رہا گواہی چنے خراب امن نہ خرابی خدا تو قدرت فرج دے دار پائے کہ تام شراب سل کال پوئم نہ خرا جی اوانز اللہ ہمارے ہاں اس بل شیر داغت سوردی وا ہمار ہو انبیاء علیہ السلام پر ہمار سوردی کرے پر مل کے دا انگریزان و نظیر آگلے وا حمار چونکہ حدیث کے ڈیر داغلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمار سورلی کرے انگریزان خزم دشمنان دی چیدے ملک بکم سڑی جرمو کا کنا ناغوے پخر بانے سور کر نو خلقو تبیرے چھوگورا پخرم سور کرے نو پختانوں کے امدار آلے چھوگورا پلان کے پخر سور کرے ادا خوڑے ناکارا کار دے ادا خو سنت دنے بھی شوی زنگ آدھ سیخ مرحوم اگر بانے امدقا مسائب راغلیو خان انگریزانو میرے ملک تالی سٹو اگر پا حمار سور کنے مولانو خان تلا لیکن او سنت کارو شو خوش والکا وانظر الى حمارے او گراد دلیل پا نظر وانے خپل حمار تا وقف دلتا ولی معصوفا لے وہ مصر کی رکھا وانظر الى حمارے کا لیتست دلل دید پارا تا گورا چی دلیل بنی سے تو ہمونگا دلائلو دا پارا دلتا جون دے پیدا بل دار دلیل وطم نہیں سے بل منگا تام گرزو نخا دپار دخل کو تادا ذاتم دلیل دے خلق لرشی لرشی سل کالا پس جندے لرشی بس ہوئی داو جو جرے سل کالا پس لڑ اور تورات امائی تا بیان کر نائی وے او ہو پتہ لگی چھتا دا خدے زیر خان دا ابن اللہ رے دا سے ناشنا کا ارون اخبر زگنی شکر ہے اللہ یہ جیبا زید توحید دا پارت دلیل گا زوم دا خلق شرک کئی دا کار دلی کیا خو گو رضی اردو کو تبی حمار منظور اللہ لزام کیفا ننشزوا نشوز وے لکی حرکت تا النشور وے لکی جوندی کو لتا زمان قرآت کی زید کیفا ننشزوا سرنگے خوزو منگا دے لران دا ترکیب دا پارا خوزو جوڑا خوزو پارا مرکب ایک لڑی اوبل سران بیاو گندو دیر ڈوکو تقوی خام گر دی کم دلیل سے پدے باننے چدا خرچ سنگ مڑو ناغا سیرا جوندے کا معلوم سے چھے انسانان پا کم حالت کے مڑی نپاغ سے حالت پرا جوندی کی کر بس طریقہ معلوم سے دوبارہ جوند ہر کل چد تو خخکار شو تبین لو خخکار شو من پ مشاہدے باندھے وی ویل چ عالم علم مشاہدت عالم ذو علم د مشاہدے چ بے شک اللہ پار سی زبان قادر ہے وہ مخم عالم ہو خا وہ دے تو علم مشاہدہ ہوئی کر علم کی وہ ترقی راضی کر مخ علم غائبانہ ہو کہ اللہ پارسی بان قادر دے بجون نکولو قادر نے لیکن اسے پستر کو بانی اولی دم ترقی رالا پہ دم کی اللہ پاکی نور را اس دے ترانا ہوئی ویس قال ابراہیم رب ارینی کے فتحی الموتا دغ سوا قید ابراہیم السلام پیش گئی کہ اللہ خپل بندگان پر ظلمت کے نبرینی سوال کے نبری کل چدائی تو سوال راجی نہ اللہ والا جواب ور کئی رانا والا فضلون کی زیادتی کئی خان نور دا ہدایت پکی راوئی مضبوط والے پکی راوئی سنگ ابراہیم علیہ السلام دا تپوس کرو یا خو نفس اس لکے بس در تپوس یو سو وجہ پیداش وکن دا ترقی دا علم خان نبی پار وقت دا علم ترقی دا محتاج بازوی دا نمروز دا واقع نروستو دا احیاء دا ماتت پا مسئلہ کے داغے دا وجن داوی چی ربط تے ماتو اس پستر گو ہے کلا چی ویل ابراہیم علیہ السلام ربا او خی ماتا چی پکم طریقہ بانے با تجوندی کے مڑیم کے فیلی انان بھی مانا طریقہ دا احیاء را تو خیا او اری نیما نے پستر گورا تو خیر شدید مشاہدہ ہوئی اس اصل کے خبر مینس کے مخیم راغلو کرنا بڑا فائدہ دد اس سوال پیدا کے دم چول ابراہیم السلام شکیو سا شدہ تپوس کا سائل خو شکی کر ابراہیم السلام دا تپوس دا شرط پر بنا بانے کرے اللہ ہی تو صبروں کا ماں بخفل تپوس کرو پاگ بخفل جواب را کرے قال اللہ سے تن تپوس کرو اولم تو میں نہ یقین نشترے شکیز قال اغوی بلاشتر زما یقین ولیکن لیتمین قلبیم لیکن بستر گئے غارم چیز رمی خفلت شیم. بس قرآن پا خفل جواب ہوگو ابراہیم علیہ السلام دا تپوس دا شک پا بنابانی ننے کرے بلکہ دا ہے صرف دا زلد اتمینان دا پارا کرے دے چاہے تا زیادت دا علم وی علم مشاہدہ. نبی اسوال اللہ تو حدیث کی چراغلی بخاری کی راجی مشکات کی مراجی باب ذکر الانبیاء چاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تر شک نسبت کرے دے حضرت ابراہیم سو شک کرو پڑے کی کیفت تو ہی الموتا دہر شک دو جنویری حدیث نے سری معلوم سے چار شک دو جن دائے جواب دارے چاگا حدیث چلے اگا پر تعلیق بانے حمل لے اگر تنجیز نے کل کل جملے تنجیزیہ تعلیق یہی لو کانا ذالک شکم من ابراہیم لکنا احق بهم لیکن طالبات فالمقدم مثلو کدا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ پتری قد شک باندھے ہوئے نمونگ بس زیاد حق دار ہوئے پر شک باندھے لیکن مونگ شک نہ کرو ابراہیم بس انگے شک کریں حدیث خدا مانا رہا آگا حدیث پر طریقہ تعلیق رہے لو کانا حاضا شک کم میں نے ابراہیم لکنہ حق بھی لاکن تالی باطل فلم قدم اسلوم مونگا شک نہ کرو توازوان میں شمون داغا نخت ہے داغا بس رنگ شک کو آگے یقیناً میں دے لاکن لے اطمین نقل بھی اللہ عدت دلیل خارجی پیش گئی اللہ شان آگت دلیل نفسی پیش کرو دت دلیل افاقی پیش گئی اور پر طریقہ دا قل قیادت معجزات کی جنا ویرونی سا سلور دمار غانونا سلور رونی سا منت پیر اغا انسانان چی دوبارہ جو اندکی دی کسی دی سلور آن آسفیر دی پکی جنا تو کماوی سلور آن آسفیر دی پکی دکی گورا ہواشتا ورشتا لیں اوبشتا لیں خورشتا لیں درے پا مناسبت بانے اربا دمنت ویرم چتا تھا نمونہ خیم سلور مرغان مرونی سا داغیر تائین تفسیرون کے بعد روایت کی راجی یہ رت بانگی اخو سرگان و بانگی ہونی سا یہ رت تاؤس اخو یہ رت کارگا اخو یہ رت کامتر اخو لہا پری کے دن نہ بیائے اور باطنی خبریں دے سدا سلور مارغان لال الغواڑی سمن اشارہ تو دیتا دیک ون تک شاوت دزان نہ لڑے گا دارنگ دا تاؤس پشان پہ زینت اور تکبر دزان نہ لڑے گا پخت زینت بانے تکبر مکوا دا کام کرے ان تا غفلت دزان نہ لڑے گا سی کوڑ کوڑ کے اور بغفلت کے ناستے کوڑ کوڑ کے اور کافی دن سو کرائش بھی ہوئی ہے اور دا کارگو ان تا حرف دزان نہ لڑے گا شپار چاپا نے ہم لے گئے تعلیم وہ خروانہ کھڑے ہوتا پہ ہم لاؤ کہ ذرہ سے پوٹے ہوتا ہے حلال حرام نہ گوئے دا سلور طاقتوں نے دزان نہ لڑے گا دیتا بات ہی نہیں خبر ہوئی سلور مرغان رو نیتا فسر ہو نہ ہی لے گا سر کے دو قول دی مفسرین وئی یو سور بمانے تختی ہے اور تختی ہے پر ایک قول ٹکڑے ٹکڑے قول یو سور دے بمانے امالا امل ہونا امل ہونا مائل قول جانتا مانے اموخت قول خبر مانے خدوار اشتر ہے لیکن دے مقام کی بمانے دوار کہی او بن کہا کدا مانا دے صرف اترا فسر ہو نہیں لے کا مخت قید زان سرام اور یا بار غربانے جو اس کے دنوں آواز و تکون راضی بام دا مانا چلے پرویزی کرے دا اغوی علال کری ندی مرا دا سلور مرغین ویلی دیو دان سرے اموختا کری بیا یو پیو غربانی کینولا بلا پپل بانی جوندے او تو پیلے و نراتو لگا دا پیغمبران خبری پٹو کمانے ہم موجزات نمانی کنا لگا دا سکو چتم مرغین ہونی سے او اموختا ہے کہ بیو تشپیلی وی نرازی بانو سکم آج سو فیدہ بگی سشوا ہوئی کو ہے سمانا دا جزان ہے سمانا دا مانا ہے غلط دستا کیا لال کڑی نری جوندی ہے یخیری کی جوندی ہے داسی بہ رہے کہ سم جال اللہ کل جبل من ہن جز یا سم جال اللہ کل جبل من ہن فردن تد جز ویلے او جزی او جزی کر جز کو ٹکڑی تو دل تر سر مانا کہ قطع دا بخاری مانا لی کرے کتاب تفسیر کے سر ہننا مانے قطے ہننا یہ ایک من اندک ٹکڑی ٹکڑے کا دی لرا دزان پفا کے نزدے دزان سرولا گدا ٹکڑے ٹکڑے کا ٹھیک دا مخیہ مفتہ ہے کہ وہ ٹکڑے ہم کو کہ ٹکڑے کے نا مخیہ غلے پی جندلی لی کہ دا ٹکڑا دا پلان کہے مر غیر دا پلان کہے دا شکل دفلان کہو بے عقیدا پہر غر نیچتے باننے کل جبل نہ جو ٹول کوستان بانو گر رہا کل استغراق عرفی نیچتی نیچتے سے تم جو دنیا میں ٹکڑا کے رہا تو وہ ٹکڑے کے رہے بیا ہوتا واس کوان و راضی بتا تدی روگے پمنڈام وقف دے دا سوچ بند کر آگا سوچ بند سنگ شوالا اجدارا پاسے دل یو بسر یو زیشوالا مرغی تے خدای جوڑے کرے و بس حضرت ابراہیم طرف ترالے آگا پی جندل چیز آگری دا نور مرغی نری مخی پی جندل ہے طریقہ او خولا پستر گو باندے چی دغا سے پتاو لے گے دا انسانان چی ٹکڑی ٹکڑی شی دا انسانان چی خوری خوری شی یو ٹکڑے پہ یو ملکی بلا خوری پہ بل ملکی قیامت پر از بالا دا ٹولی ٹکڑی را جمع کئی پہلے وہ لکھی ہو بیا بدی راضی میدان تام اگر طریقہ شو ادا وسط معجزہ مشرکان ہوئی بریلیان جدے در معلوم سے چمڑی تاواز کو نو راضی بپا منڈا اوپر دا مر گئے مڑے ٹکڑے ٹکڑے اللہ نبی تو او دو نا آواز ہوتا ہو کہ راضی بپا منڈا وہ منو خبر ستم نبی جوڑ خان دی سر دا نبی دا معجزہ اس شان نشتا خو پر شرک دا ثابت ولی مفتد دے وی گور دا خو معجزہ دا زان دا معجزہ جوڑا ہے دویم دا دے چی ادھر ہننا دیتا نداوی آواز اتو خو مڑی تا رامدد شو ہے رامدد شو ہوتا ہے دا دعا دے کہ ندا تحریف دے کر دے درے میں الزامی خبر ہوتا ٹھیک لگا ٹھیک دبستے امڑی تو ادرے گا آواز ہوتا ہو کہ تا تیرے پمنڈا راشی چم گئے بھی نکل وہ ایک سایا نہیں میری یا تین کراجی بتا تا یا سا سایا منڈے بوئی او گورا چستا تے او مڑے او بزرگ پمنڈا بانے راجی پسمک برا روانی کا موٹر کے برازی پتہ بہ لے گی کیا نا پتھر کو بخش آئی کیا کنا سے بہ روحانی رج جی ہوئی دا روحانی حاضر نہ دی اللہ کتاب پر ٹوک گئی وعلم ان اللہ عزیز حکیم علم لرا پتے بانے خام خاش یقین اللہ دے زور ورم لوے قدرتن والا دے چاسم کولی شی او حکیم حکمت والدے چمڑی پری طریقہ بانم جو اندی کہیں زیر علیہ السلام قصہ کی ویلو قدیر ابراہیم علیہ السلام قصہ کی ہوئی حکیم ولی حضرت عزیر اصل کے استعظام دا قدرت کرو استعظام ناغت ہے قدیر ابراہیم علیہ السلام آغا سوال کرو دا مشاہدت الحکمت حکمت را تو خیمدت ہے حکیم انوے حضرت عزیر مناسب خبرہ دا ہمینس کے امثال مسئلہ اصلی خدا ان کو کچھ اور خرچ کو ہے دا مسئلے دا توحید دا پارا جو ڈلے با پا دنیا کی پیدائشی نور و ظلمت والا خلق وئی وہ سب دوائم بات شورو مثالنا دنیا کی دو قسم خلقو پا منفقینو کے خرچ کو ٹول گئی مال خرچ گئی سوک مال پا زی خرچ کیا سوک بے زائے خرچ گئی قرآن درے فرق بیانی کہ خرچ کہ نو بے ضائع مکو صحیح ہے کہ خرچ کرو مال کو ہاتھ خرچ کہیں نماز دل اول خرچ کہ جیسے زائشی مڑی ترم فائدہ نہ رسی جنتی تم فائدہ نہ رسی ثواب نہ رسی وہ صحیح طریقہ خرچ کا ہوگا اور خرچ ہے کہ اصل توفی جہاد مال کی اور کہ خرچ کہیں نو دا توحید و دا سنت دا اشاد دا پارے کا دا اعلائے کلمت اللہ دا پارا مال خرچ کوا اسی ما خامونی اس خاتونو کی مخرچ کوا بڑا زو مزو حال پیش گئی مثل سی حال حال او صفت دائے کسانو چی خرچ کئی مالو نخبل فی سبیل اللہ بجہاد کیم فی سبیل اللہ جہاد دا پارا خرچ مراد ہے قتال لے جہاد دے دے پارا مال خرچ گئی ددی مثال دے کا مسئلے حبا دخ ددی مثال نے نما قبل کے لگ تقدیر و مسلو نفقات الذین ينفقون مضاف حذف ہو حال دا خرچن درے کسانوں کے مال خرچ کی دے جہاد دا پارا سرے پشانت دا حال دے او دانے دے چھ زرغن کی وہ وگی ہر وگی کی سدانی دا تمثیل دے پہ اعتبار دا تضعیف الثواب اللہ تعالیٰ دری سڑی دا مال کے برکات دا سے پیدا گئیں دنیا کے ثوابنم پر پیدا کی مانے برکت پا آخرت کے پیدا گئیں لکے او دانا سڑے اگری بوٹے گورے نو کل پائے بوٹی کی وہ ہوگی پیدائشی اور وگی کچھ گورے نو سد دانے پکی نو وہ سو اشول اگر لاش دے یو دانے نا وہ سو جوڑے دارنگے دغا چتا یو پیسہ یو روپے دخدے بلار کی جہاد دپارا خرچ کی نو دنیا کے بھائی اللہ تعالیٰ دمہ ڈے رہی نو آخرت کے میں دمہ زیاد سواب نہ در گئی برکات انفاق کی سبھی اللہ کی دیر بارہ مثال پیش کر گور تمثیل چی کا نا نفس آئے تصورم کافی داقل دا تقریب دبارہ وہ کوئی خارجی شرط نہ فضل کبیر کے ہوئی دا بنوائے چی دا کم دانا نہ چیز وہ ہوگی کئی بار ہوگی کہ سب دانی ہو دا کم ملکی ہو کم دے کی ندی کر مثال خود معلوم نہیں کر یو دان دا داغے نہ وہ جوڑ شل دا وہ نہ بیا وہ سو جوڑ شل اور پتا اس طرح کہ والے ہوئے اشارہ دے کہ دادا چکم مال چت دا اللہ پر دین مانے خرچ گئے دا بر افتر افتر زیادتی کی پر دنیا ہاں وہ تبر سین وہ سو چند تبر سیدھا سی بزی کا نا بلکہ اللہ تعالیٰ زیادتی دا دن ہم زیاد نمن شاہ چالا چی واری وہ ذر و تیم رسی وہ لکھ و تیم رسی دینا نور مجھے دیگا یو یو انفاق کے دمرا ثواب دے خدا مویل ثواب مانے زیادت پر دنیا کے نو زیادت پر آخرت کے برکات دنیاوی نو برکات اخروی اللہ فراخ فضل والا دے کمے اوسر نشتا عالم نے پاچا چی اہل دے تضعیفین اخلاص تو گوری کر بچا اخلاص کی کمی دے چا پائے کہ زیادتی ریلوے کمالی پکیں اے مطابق جزائی مثال اور کدا چاہے چی صحیح زے کے مال خرچ کرو لیکن اس وی چی او خبر ہو رہا دیر پارے شرطنم پکار دے کل کل اس نے مال خرچ کی پس صحیح مصرف کے خرچ کی لیکن ور پسی مبتلات را ہوئی مبتلات بس اسی تلاس وین دی بیا کنگال دس ہونے کی ہوئی مال دے خرچ کر دے جہاد دپارا مال دے خرچ کر دے توحید سنت دپارا ابیاس بات دنے کہے چھ ماں دمرا اور کڑی ماں دمرا کڑی اما در کو گورا زما خدمت دے ہونے کو زما تپوس دے ہونے کو اللہ ایزار سے رضان لے خراب کر آکسان چھ خرچ کی مالو نخبل فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذام یا نہ کئی پائے پسے چھ خرچ کری سس بازنا تنگول نہ کئی اور پسے من نہ کئی اس باد نہ کئی ازیت تنگول نہ کئی شدان نہ کئی پکی الگ بدیلا ثواب دو صدقات ددی بنی ذرب یرب بنی نہ بس غمیم شردار چلائے دو نمان فکو منن من ستوئی ذکر دن فقاتو دائے سڑی نفقات فنی داغ چائے کہ لا یحبو ان یذکر عندہ دے تمنوی ذکر دے نفقی عندہ من لا یحب ان یذکر تا دل زکات ور کڑو خیرات دے ور کڑو وزپری ور کڑی وا چندری ور کڑی وا دے دان غاڑی چ پرے دے فلان کے خبر شی فلان کے اتلڑ شداغ پ مخ کی ہوئے دام یو من شدا بادنا شو بلکہ کل کل منسی داغ پمخ کے ویل اگر پہ مخامخ ہوئی وہ مقصود صرف اظہاری دخل احسان دیدم بادنا ہوئی دا. اور ازاد سے تو ازامہ نے داغنا استخدام داغنا کار طلب کول بریم دیتازی ہوئی چکورا منگا تالے چندے در کو منگا تاسول خیراتو نندر کو منگا وزی پے در کو منگا دا کار کوئے کنا اور دا کوئے کنا تنگو لے کئی دی تازی ہوئے لیکی اسیوی تالے وزی پے در کو بوکے منگا رو بات سکن اور دا کار خو کوئے کنا چھ دا کار وصل نہیں کری علیہ با عجر و ثواب آسی لیگی ورے وسوئی درے کار تمر بدی دا منو ازی دیر ناکار شیر دغا کو صرف ترتب دا ثواب پہین دا آدم کے پیش کر کہ نئی نالا بے ثواب ملائے گی اس درے تقابل پیش گئی قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذان دا مقابلے نہ معلومی گی چدا منو ازی ناکار شیر سنگ وینا نرما او بخشش غرد داغ صدقین آئچے اور پسی راضی تنگ والن مانے ہو سڑے مور کولے سر وہ قول معروف بتاو کا صرف نرما خبرہ وہ مغفرتنو داریں گی بخشش ہوگا دا عام الفاظ دی قول معروف نرم خبری دیتا ہوئی سڑے ہی غواری درنا نرم اور توائے چھے اس نشتہ ہاں اب مغفرتن دا مانا چھے خدا دے او بخا دا اور سر دعا ہوگا خدا دے او بخا زم معاف کا ہاں پا نرم طریقہ اور توائے مغفرت سی دعا مغفرت اغلا ہوا ہے وہ مغفرت سمانا مغفرت دا مانا چھے آگا الحاہ کئی لیکن تو دماثے ہو کچھ زکوا خیر تجاوز آنے سائل اذا الحا در مغفرت سرے پردہ چول دانرے چو سڑی تانا سشے ہو گوخت اتے بیا او شرم ہے پخل کو کی نہ مغفرت ان پردہ پیوا چاہے صرف سشے ور نہ کی نرم خبروں کی او پردہ پیوا چاہے اس نہ اور کہے دا غور دے رہا ہے صدقے نہ چور پسی از جرازی از جدالے چھ پردہ پیوا نہ چو لگا قول معروف دغ تم شامل ہو نرم خبر کا ایسا مانا سو پیسے ازر نیش کرے سائل لاغین ہوتا ہے کہ نہیں وہ آیت غور رکھا اب مسئلہ ہو رہا زان پا خبر پوئے کا خدا بری اوبر کی دیکھ ید با زاولی ہوئی ید با ہاں مننے و سرونے وی اصل کی ازی شامل دا من تہا، ازی عام دا من خاص تے، ذکر دا عام پورے دن تک. اللہ تعالی دے غنی ذات تے ولید اس بات میں کسی جل کی ازی کسی جل کی، اللہ عز و غنیم بے حاجت ہیں دا تا سمال ہونے دے راکڑی اس بات نے کہے. اللہ تعالی دے بے حاجت حلیم صبر والدے دا مستحقین دا عذابنا، دا سے سڑے دا عذاب مستحق دے ہو کلا اللہ تین عذاب رسو کی. یا ایو اللذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، دا مغیر سر متعلق بدی بیانی، لالی چھ من ازا چھنی نو ثواب بی، بیا دا من ازا مقابلہ گورا دا قول معروف سرا. اس وی من عزام مبتل دی، بس لنڈا خبر دی، منو عزی صرف استاد صدقہ باطل شکن، ثواب دسی شو غاڑی. اب پا دی سربا دویم مثال اس پیش گئی، اگر تا مثال وی دا منفق فی غیر سبیل اللہ، ناجائز طریقہ وانے خارج، لیکن دا مشابقی دا غی سرا. اے ایمان والو مباطل وائم ثواب دخل و صدقوں پس باطن و پتنگ والوں، ثواب مباطل وائم دل وی صدقی کریو خوش کل اس باطن کے کل اے تنگ وال کے نبی آغب ثواب دے بالکل باطل شل دیو دانی ثواب دے بیان نہیں کیا. مثال او گورت ددی ابتال مثال دبل ابتال سر پیش کی، اغا مشبادی کو مشہور دیکھا کاللذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، داغت بہم مثال دا منفقین دی فی غیر سبیل اللہ لال خدے اغسر مشابق، یا برست داغا مسل پیش کی فمسلو سر کاللذی کسر ابطال اللذی مضاف حضب دے پشان د باطل ولو داغ سڑی کہ خرچ کی خپل مال د خودنے د خلق د پارا عقیدہ نہیں پا لا پر درست نہ گرا چا عقیدہ بالکل نہیں نو کافر ہی کا. قرآن اعلی درجہ ذکر کئی دے مو منافق سڑے رے اس خیرات نے کئی دریا د پارے کئی دا برباد کی کر دویم دار چلائم نے بلائے والیوم الاخر دا مانا کہ دا خدای دا روز دا آخرت دا پارے خرچ نہ گئی بلکہ ریان ناس خل دریا دا پارے گئی صرف مانا کئی دیر خیراتونا ولی کئی کہ خلق زمان سی پتو کی چیزا سخی سے بلے دا دیر سکڑے دارنگی ما خامے کئی پا مڑی پسے مڑے اوشنوی ما خام کم ولی مڑا خلق برا پول گیا خان دینو دا خلق و دا خودنے دا پارے کئی دیو نخان اس خات دا پارے دیر پیٹے میں ٹے روڑی ولے یرا خلق بیا خان دیرا پورے دا تو دا خلق و دا پارے کئی اس کا نوی ددی سڑی نفقہ بالکل باطل لکمانو عزی والا باطل دا دام باطل تو ہے ریان نا سے خلق بڑے تعریف ہوگی چو پلان کے خسڑے رہے اور مڑی پسی خیرات کو ڈھلوی اس خاتے ہوں دا بھئی کو نور بسوشے نہیں کر اس دا مسلو گو رہا فمسلو کا مسل صفان علی تراب فاسواب وابل فترکو سلدان دا دیر اس سنی دا پارا مسل ینفق مالو ریا الناس اگا مخکنے دا دسر مشابہ کو اس دا دا پر بارے مثال پیش گئی یہ تو مثال المثال ہوئی تشبیہ و تشبیہ مسلو من مسل ابتالی حال دا بطلان دا دے نفقے دا برباد ہے دا دے نفقے پشان دا حال دے او صافی گٹے رے چھپائے بانے خوری دوڑائی پہ او رسیاہے تا زوردار باران شبے دا باران پریگ دیا غیلر صفان صفانی یو ہموار گٹے مہینہ گٹا اگر مہینے گٹے دا پاس از دخور برتی شبید باران چپیوشی نا اگر خور او پائے پا دیشی نا فترک صلا غیلہ بالکل خویا پریگ دی کن صاف اگٹئی پائے بانے دوڑی ویم شبے پرالیم پر خدای لر خویا وردی مثال تطبیق کو کہو اس کا تطبیق دارے آغا سڑے چدا دریا دا پارا خرچو نہ کئی ماں کامو نہ خیراتو نے ساتو نہ کئی دخل کو دخودن دا پارا دا بالکل خریلے گٹا رکھا دبانی جیشتا دبانے دا پاس خور اشتا علیہ ترا خور زمان دا دخل کو تعریف چرے دخل کو دا تعریف مثال پشانت دا خور ہوئے دا مطلب ہے حدیث بانے اس پوشا حدیث کی راضی احسو ترابا فی وجوہ المداحین حدیث مقصد دارے سوک چی ستا پا مخ کے ستا تعریفو نہ کہینو پر مخ والا خور واچوان ورہ قرآن خوئے لینا قب تم فاقدو بی مسلمہ و قبتن بے سری لب خصصا داغا پشانتے اور کہنا آخو پتا خورے نہیں رہے چولی چولی لی کنا دی آیت نہ پتا ہو لگے کلچ ستا مخامخ تعریف کو نو دا پتا بانی خورے چی نو تپی مخورے واچوا جزامین جن سے دم اجی دائی تشارہ دا پی خوری پرتی وی صرف دوڑے پی پرتی دا خلقو دا تعریف سی مڑ دوڑے فاسابو آبلن کلچ پریبانی شبیر آلی دا قیامت مڑ شدہ سڑے قیامت تاورا سید نہ داغی دڑ مڑ سے پتہ اس لگی نہ پتہ رکھو اس پر لاغ سے خریل بات ہی نا آغ سے بس پیچھا گٹا بھائی اس شیب اور پر ان خطے نہیں دا ثواب سے ٹکے اور پر ان دین خطے زکوس مشبہ ذکر گئی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وسبنم امیدا خرچ کو ان کی دریا لا یقدرون دا مار وسنم امیداریا کار پہ اس ثوابا نے داغ مل ان شری کڑی دامل چکڑے دری ثواب تو ملائے گی نہ نہ نہ ملائے گی لیکن خور چلاڑی دا سدن ثواب ام لڑ اور چونکہ دل تم کامل مرتبہ دلائے ہو من بلّہ بیمان سڑے ہو اللہ ولا یہد القوم الکافرین اللہ تعالیٰ نہ قبل عملنا دا قوم کافرانوں لے حدید تسو قبولیت دا عمل اللہ داغت ثواب نہ اور کی چکل کافری کافر لکھ پا عمل ثواب نہیں ملائی کر تفریح کے میں سر سورت شورو ہیں باز دال انفاق فی سبیل اللہ دریا والا نے باب بیان سے دعوت انفقو اور اسر توحید پلس دلائل سرا ذکر دو فریق و رشد دو غیوہ دا اور آئی دا پارا مثال پیشول یو مثال دا طواغوت والو دا پارا اور دو مثال دا رشد والا دو ام بار شروع پدے کی سلور امثال امثالو کی دو تیرشول مثال دا غچا چ انفاق کئی فی سبیل اللہ اور مثال دا غچا چ انفاق کئی خدریا دے دن دا درم مثال لے دا مثالم دا پار دا غچا چ انفاق کئی فی سبیل اللہ تو صحیح دے کے خرچ کئی ادتی سرسر منگویلو شرطو نے بیان نہیں مخ کے دو شرطو نے سلبی بیان کر چمن بنے یا زی بنے اس دو شرطو نے ایجابی پیش کی پری آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم حال دائے کسانوں چی خرچ کی مال نفل دپارا د طلب درزاد اللہ و پک لکوالی دزون دریم گور تکرار پر مثال کی نش کریں امک کے مثال کے خیر لگولے فی سبیل اللہ ناغ مثال و جہاد والو د پارا سوک بجہاد کے خرچ کئی اداغی سواد ذکر کرو دو سونا پبرا و اللہ ضائع کرے میں یشا ادا دے کی فی سبیل اللہ قید نش کریں مال خرچ کئی اگر چپ جہاد کے نہیں پنور طریقوں کی دا خیر پر طریقوں کے اور شرط و سری دادوا سے ابتغام اور ذات اللہ اور تسبیح ددیو جنب سیاق کے فرق دے تکرار نہیں راغلے دادار ذات طلب کون کریا و سماد پکے نہیں ادزرت تسبیح تو فلق والے درد و مت دبئی یا تسبیح من انفسہم عبارت تیر ایمان نہ ایمان باللہ ایمان باللہ زڑ کی اللہ یقین نے دویم تسبیح بن انفسہم زمانہ زڑ ایک لگ دے مانے لا یحزنو بے انفاق المال خپکی گی نہ پخرچ کو لو دمال وان دا سنی چور کی زکات ور کی صدقہ چندہ ابھی ازر کی اور خپئی رکھو پیسے نہ سی لاڑے حسرت نہ کی اور پسی دیتے تسبیت ویلی داد کو شرطنا سر کی پہاڑ عبادت کی حدیث کی راضی من صام رمضانہ ایمانا واحتسابا اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا رد و شرط نہ چل کر احتسابا بکسر ابتغاء مرضات اللہ اور ایمانا بکسر تثبیت من انفسہم پشان دحال دے او باغ دے پسربز مکان چورس یاغی تگن باران ورکی اخبلے میں دوچن پس کون رسی آئی تگن باران لگ باران والا پوریم ربو لکھی سربے زمکتا زمکبانی چی باران چی اور ربت پائے کی سو رب والے پیدا چی جن یواز ڈیرے طرف بن ہوئی سربزم کی ہے طرف ہوئی کہ ڈیرے ہی ہو کہ نہیں تو سربزم کا سربم داو کلچ باران پیوشی کا نا گن بارانی نو فسد دنو رسم کو نے دوچن گئی ادیز مک تک باران نہ رسے نخل نہ بکشتا کا نا ربو دا ربو یا تو چنمی پکی لگ بارانوں والا پورا رے فتولن یکفی ہے یکفی مقدر تولن بمانے مطرن صغیر تول شبنم تنوی فرخ صرف دغسی اس انسان میں آغش خرچ کرے رہے پر اس بہت شرطوں سرائے کرے رہے گویا کہ تد اخپل نفقہ پر سربزم کا چولے رہے اس کا ڈیرے کڑی نو ڈیر ثواب والی ہو کلے کی کڑی دائے پر نسبت بلگ والی کو ثواب بے ہم خا کی کا دا مطلب ہے کڈیر مال خرچ کرے نو آتا تو کو لازے فین کلے کی خرچ کری نو خام خاؤں بس ثواب ملاوی گی اور تفت ول فلم کا کی گن اللہ استا سبا ملون لی تم کے ریم ایو ادو احدکم دا سلورم مثال اور قرآن دیر بلیغ کتاب دے کل مثال پیش گئی لفظ مسل پکی روڑی کل پکی کاف روڑی کل لفظ مثال نشتا لیکن دا سیاق نمالمی چدا مثال لے محاورہ بدی طریقہ بانے دا مثال دے محاورتن اگر چہ الفاظ تو مثال پہ نش کریں مانے دا آیا خوخی او تنگ تاسو چیوی دیا غلر باغ دا کجور او دانگرون او بئی گی دی لاندی دا غی ولیم دد پار دے پدی باغنو کی نور مار قسم میں وجاتیم و اصاب ان کے بر اور سیدری دتا زور والے او ددی اولاد کمزوریم پس ارسی دغ باغاتان تیز سیرے چھپائے کی اوری یا گرم والی پس اس وزید باغ احسار اصل کے نچوڑول تو یہ خان اصور مانے نچوڑول اغ سیلے چاغا ون نچوڑ کی ہوئی داسی سیلے رالے جیسے ون نچوڑ کرے نچوڑون کی سیلے اب غلے مرتکل ہوئی بگولا کل کل پائے کی اوری اور عین اور نہیں پکی لیکن حرارتی گرم ہوائی گرما لور دوئی پائے بانے فصل سوزی اب باغ فصل ہر تو سوزی پائے گور دا ٹول تبدی ایود دلان داخل لیں ایود احدکم ان یکون بحاظ الحالت آیا تن غواری چی دیر پدے حال بانی حال کی دار اس طرح خبر مراد دا یا صاحب الکبر ولو ذریت ضعفہ فاصوابہ ایسار حمزہ استفاء میں انکاری آیا ود احدکم مانے لا یود بابو نے دی ہو سڑے ٹک دغواڑی لیکن چدا ہوئی چزر زوڑے ماں بچی میں دکار نہیں اور کمزوری اور زمانہ باغ دے پر دغ وق کے اس وزیر تبادش داخلے ناکار حال دے سڑی باغ د کجور انگورو اکثر عربو کی دائی بل کجور انگورو فیدی ڈیری انور سمرات اس طرح تبانوی باغ کے دل کو فائدہ رکھنا وہ صاحب ان کے بر کو زور زکریں زوڑے اور تولے ہوئے برا کہ سڑے زوان ہی کریں اب باغو نے چرتو سوزی نو زوان سڑے دیں نور مزدوری بہو کی نوکری بہو کی چرتا عرب و تبا لڑشی مزدوری بکئی دیکھو بوڑھا رہے گا صاحب ان کے بر دے نورا گٹا نشی کو لے بیپ کی ذکر ہو لہو ذریتن ددا اولاد سڑے وہ لے کم سڑے کداغ باغونا فصلونا اس وقت دل چرتا اگر چی بوڑھا ہو کچھ بال بچ نہیں خوراکیان نہیں نئی چرتا خون بشم جی چرتا خون شی یا چرتا تعریف شی جو سبق میں شور ہوگا بولے سوکھ تپوس نشتا سوکھ تیرا خوراک واڑی کا لیکن دادا کو بچیشتا زوافائے بیاتے لوے کتا سے او سڑے بڑائی او بچی مشترے مال او سوزید ہلاک شو ناغ زامن بولا گٹو کی گا لیکن دلتے زامن زوافائی کمزوری ہے صرف خوراکیان نی گٹ ہونے دی گا دا انتہائی ضروری حالت تے پتا سے ضرورت کی چکلے وہ راگے سیلے رالا او فصل او سوزید نو دا سڑے ڈیلوے حیران پریشان لاس مرور ان کے افسوس کے ان کے تاسوی دا خواہیں نا چھے نا خواہیں نو دا سے کارو مو خواہ چھے دا دے سر مشابات راجی اب اسی عبداللہ ابن عباس وی دا مسل دا عمل دا پارا حضرت عمر ہوتے ای عملن ابن عباس ہوتے ای عملن کا دیو عمل بینو اور تمہار وی زیر تا تفصیل وین دیر جلین غنین یا عمل بطاعت اللہ عز و جل سم باس اللہ علیہ شیطان فامل بالمعاسی حتی اغرق عماله دائیو سڑی مخی نیک سڑی معاہدی تو خدای په طاعت باندې عملونه کوي، متبع سنتی. لیکن ناصافت شیطان متبع شي، شیطانان سره مرګري شي، توحید و سنت شاته ورځي، بدماش شي، فاسق فاجر شي، مبتدع شي، مشرک شي، ناخر کی داج چلے کو کنا نہ عملو نے برباد سول اور از قیامت بانے اس نشتا شدت تسامل پیدا ہو رسی. بخاری اور دا تمثیل پر اس طریقہ نکلے سوئم تفصیل کے مطلب تمثیل کے دائے اور تفصیل لے شدہ اگر سڑے رہے اور رشتہ پچا بانے پدین کے اللہ پچا بانے